калі гаварыць пра украінцаў, яны былі на іншым этапе нацыянальнага развіцця, і тут хутчэй за ўсё іншую палітыку праводзіць трэба было польскай дзяржаве ў адносінах да украінцаў. Украінцаў была асаблівая сітуацыя. Гэтая частка зямлі Галічына, дзе пражывалі украінцы, у 19-20 годзе была просту асобнай дзяржавы, заходнеўкраінскай народнай рэспублікай. У Кіеве ўзнікла Украінская народная рэспубліка, якая шукала пагаднення з палякамі, каб супрацьставіцца бальшавіцкай Расіі. І тая заходнеўкраінская рэспубліка рэзыгнавала з Галічыны на карысць Польшчы. Самыя жыхары Галічыны, украінцы з Галічыны, стварылі заходнеўкраінскую народную рэспубліку, якая мела просто быць дзяржавай. Та дзяржава была фактычна. Дзяржава тая мела армію, якая праз год часу, звыш год часу змагалася з палякамі за свае існаванне. І гэта ўсё асталося ў памяці мясцовага насельніцтва ўкраінскага. Украінцы да 39 году памяталі пра сваіх герояў, якія загінулі ў змаганні за сваю дзяржаўнасць. На магілах загінуўшых пры кожнай нагодзе былі урачыстыя набажэнствы, паніхіды, украінскія арганізацыі, украінскія святары з'яўляліся над магіламі. Было да чаго вяртацца, было да чаго адклікацца. Пастаянна, асабліва царква, прыпамінала пра тыя падзеі. І яшчэ варта заўважыць, што украінцы мелі сваю нацыянальную царкву, то грэка-каталіцкую царкву. Фактычна уладам праваслаўную царкву ўдалося падпарадкаваць вельмі хутка, накінуць законы спецыяльныя ў 22 годзе на праваслаўнай царкве, пазбыцца епіскопаў, якія былі невыгадны, святароў. Такой палітыкі немагчыма было праводзіць супраць вуніяцкай царкве. Вуніяцкая царква – то частка царквы каталіцкай. Вуніяцкая царква і іерархія вуніяцкая – то іерархія, назначана Ватыканам. Вуніяцкія святары – то святары, падпарадкаваныя Ватыканаві. Праводзіць палітыку супраць вуніяцкай царквы – значыць было праводзіць палітыку супраць Ватыканаві. Урад Польшчы шукаў пагаднення з Ватыканам. У канцы падпісаны быў конкордат. У тым конкордаце гаварылася таксама пра справы для вуніяцкай царквы. Таму ў вуніяцкай царкві, калі святары гаварылі пра акупацыю польскую Галічыны, пра акупацыю украінскай зямлі, улады ахвотна арыштавалі б ўсіх тых святароў, але не маглі нічога зрабіць з увагі на тое, што пратэставаў бы Ватыкан, што праслідваецца ўкраінскае святарство. Таму у выпадку украінцаў царква была як бы такім фундаментам, фундаментам іх нацыянальнага руху. Пры царкві арганізавалася ўсё фактычна, і культурнае, і асветнае жыццё, але з царквою супрацоўнічалі нацыянальныя арганізацыі. Можа, за выключэннем крайне нацыянальнай арганізацыі, украінскай вайсковай арганізацыі, якая ў час стварэння заходнеўкраінскай народнай рэспублікі была як бы тым ядром узброеных сіл. Наступная справа з украінскім нацыянальным рухам, што ён адкідаў увогуле якія-небудзь магчымасці размоваў. Украінскі рух патрабаваў, каб адабрыць Польшчу аўтономіі культурнай і палітычнай. За украінскім рухам стаяла таксама ангельская, асабліва ангельская дыпламацыя, таму што пасля перамогі бальшавізму англічане бралі на сябе як імперія. Тады Англія была чымсь большым, чым цяпер. Гэта была сусветная імперія. Англічане бралі на сябе абавязок паўстрымаць камунізм на Еўропі. І Украіна, украінскі рух нацыянальны, зноў, так як калісь у палітыцы нямецкай, то цяпер палітыцы англійскай, стала тым фактарам, які меў пастануваць бальшавізм. Таму украінцы не маглі быць так просто пакінуты альянтамі, які перамаглі ў першай сусветнай вайне. Просто украінскаму руху на будучыню прадбачылася пэўную функцыю ў паўстрыманню камунізму. Таму, калі украінцы пісалі што-небудзь у лігу народаў, заўсёды быў на гэта воду, заўсёды справа разглядалася. У брытанскім парламенце пастаянна праблема украінцаў у Польшчы вярталася, пастаянна вярталася. І ніколі Еўропа не забыла пра тое, што ёсць у Польшчы украінцы. Калі беларусы пісалі, лічылася справа ўнутраная Польшчы. Калі украінцы пісалі, гэта была справа еўрапейская. Украінскі нацыянальны рух у канцы 20-х гадах стварыў асаблівую іерархію вартасцяў. Гэта нацыянальны, крайна нацыянальны рух, нацыяналістычны украінскі рух. За справай такого публіцысты, інтэлектуала Дмітра Донцова, ukraiński nacjonalizm stał prosto pełną formą powodzenną dla wszystkich sąsiedziów, sąsiednich narodów. Pod wpływem publicystyki Donsowa uznikł specjalny katalog ukraińsko-nacjonalisty. I młodość ukraińska wychowywała się na tym katalogu ukraińsko-nacjonalisty, gdzie mówiło się bardzo wyraźnie. Uzmaganie za niezależną Ukrainę ciebie nie obowiązuje nijaka moralność, nijaka etyka. To sprawa tego, co ciebie oceniuje. Czy ciebie oceniać bandytą, złodzieją, zabójcą, to jego sprawa. Ty masz jedną sprawę. Zmagać się za niezależność. I twoja rola taka, możesz zaginąć, uzmagani, a możesz dobić się tej niezależności. Masz tylko dwa wyjazdy. Ukraińska gromadstwo, ukraińska młodość wychowała się na zupełnie innych pryncypach. Tam, do rzeczy, i ten nacjonalny ruch otrzymał się po cichu tak samo i cerkwoju. Tam się cerkwa nie sprzeczywała faktu tego ruchu. Sprawa ukraińska była bezumowno bardziej ostra niż białoruska. Ukraiński nacjonalny ruch u końcu 20-tych godów, na początku 30-tych godów przyjął sprawę prosto przy pomocy szantażu, takich aktów terrorystycznych, prosto przymusić polską dzierżawę do realizacji pełnych metów na korzyść Ukraińców. Wyklikało to interwencję armii. Trzeba było wysłać u wioski ukraińskiej armii. Nie tylko policję, ale armię. Posłało się tam paru dziesiątków tysięcy soldatów. I taką pacyfikację władzy polskie prowadzili latem, rano i w osieniu 30-tego roku. Europa po tej pacyfikacji gawaryła, pisała pro to jeszcze paru godów. Paru tygodniów po pacyfikacji na Galicznie u presie francuskiej, niemieckiej, angielskiej, postojanno na pierwszych stronkach byli zdymki pobitych ścianam ukraińskich polskimi soldatami i policjantami. To pokazuje, jak sprawno organizacyjno Ukraińcy rozpropagowali tę ideę. Biuletyny ukraińskie, które drukowały się u Wienie, on postawiał się każdemu posolstwu europejskiemu. I tej drogą, tej biuletyny ukraińskie, ze szmatlitymi zdymkami, traplał już następnego dnia faktycznie do presy w różnych krainach. Temu po 30-tego roku amal Europa była przekonana, że powinna przymusić prosto Polskę, aby Ukraińcy otrzymali autonomię polityczną. I naprawdę po paru godów takich tam dyskusji Liga Narodów przymusiła władzę Polski w 35-tym roku podpisać pogodnienie z najbardziej przedstawniczej partii ukraińskiej, Narodowym Demokratycznym Zjednoczonym. Takie pogodnienie, gdzie dawało się Ukraińcom miejsce w parlamencie, wicemarszałka Sojmu, gdzie ukraińskie dziejeczy otrzymali miejsce tak samo w administracji, mogli przyjmować Ukraińców do policji, dzierżawa gwarantowała kredyty. Faktycznie uznikli jakby fundamenty takiego pogodnienia, tylko że Ukraińcy chcieli bolsz, nacjonalny ruch chciał niezależności, prosto niezależności. Sanacyjny lager liczył, że takie pogodnienie prosto stworzyć fundamenty dla bolsz spokojnej polityki, jaka prowadzi w końcu tak czy inaczej do asymilacji, bo to była dzierżawa polska, administracja polska, te Ukraińcy, jakie powinni służyć u armii czy u policji, tak samo już być pisać, gawaryć na polską mowę, wykonywać swoje obowiązki. Od samego początku, do rzeczy, to pogodnienie miało szansę realizacji. Od paśla faktycznie niczego za to pogodnienie nie stało się. Ukraińcy strzelali do ministrów, zabili nawet ministra wnętrznych spraw, Bronisława Pierackiego, w takiej formie demonstrujący, że nie ma nijakiego kompromisu. I w końcu zastrzeli wojewodu Wołyńskiego, który namagał się na stworzenie niejakiego dialogu pomiędzy Ukraińcami i Polakami. Dialog odchydał się jak coś, co wiedzie prosto do połagodzenia tych odnośnów. Ukraiński nacjonalny ruch odchydał takie, bo połagodzenie nie wiodło do niezależności. Metą ukraińskiego ruchu była niezależność. Pośta, kiedy Hitler u Niemieczny przyszedł do władzy, stawka ukraińskiego ruchu była nakierowana całkiem na Niemieczny. I skażem, kiedy w 1938 roku Hitler wystupał i coś gawarył pro europejską politykę, faktycznie wszystkie ukraińskie gazety, jakie legalno wychodzili w Polsce, robili pierdruk pramowy Hitlera. To była nadzieja dla Ukraińców. Do rzeczy, tak samo w końcu 30-tych godów, ostatki wieloruskich dziejaczów, tak samo szukali intensywno kontaktu z Niemieczną i takie kontakty znachodzili. Po prostu Niemcy rychtowali się do zmiany sytuacji w Europie, a usi niezadowolone tym, co było, po prostu czekali na niemiecki ruch. I Niemieczna była nadzieją praktycznie dla szmatnikich narodów europejskich. No nikt nie spodziewał się, że ta Niemieczna będzie taka zwierska, jak okazała się na praktyce. Usi czekali na Niemieczną, na Niemców, takich, jakie oni byli podczas pierwszej suświetnej wojny, kiedy pomagali wyrażać wszelakie problemy narodom, jakie prosto chcieli zmieną.